राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल दशमी मंगलवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम स्वरूप है, नहीं ये प्रकृति जो बदलती है, ये प्रकृति है, और है रहता है वो पुरुष परमात्मा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत सत्ता नहीं है। ये जो देखता जितना सत्ता नहीं है, तो पहला भाव था, पहला भाव हुआ और बीच में भी अभाव नहीं जा रहा है। ये शरीर पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी ये बदल रहा है। बड़ा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, रोग भी हुआ, मर गया, ये प्रगति निरंतर बदलता है। वो निरंतर है जो तो रहता है। मैंने शत्रु आवेदन, मैंने शत्रु आवेदन दिया परिषद सपरिषद, ये नश होने वाला में नाश होने पर भी उसका नाश होता ही नहीं। मेरे शत्रु अविनिषिद्धम है, नहीं ये भीतर है, वो है प्रतिष्ठित, संसार नहीं है, नहीं प्रतिष्ठित। मुख नहीं को है मान लिया है, ये गलती हुई है। तो है वो छिप गया, नहीं को है मान लिया तो है छिप गया, नहीं को है मानने से है छिप गया, नहीं को है मान लिया, नहीं को नहीं मानने से ठीक है। और नहीं छूटे, नहीं नहीं छूटे तो बस देव सर्वम अपरा परा सब सर्वम वासुदेव, वो नहीं रूप ही है, उसे ही स्वरूप है। अपरा में भगवान मेघ कहते हैं, भूमि का पौन रो वायु खंग मनोबुद्धि देवता अहंकार वृंदावन, ये भी मैं है। अपने में तो शून्य प्रकृति मृदि में परा जीव होता हूँ, वो परा प्रकृति उस परा प्रकृति ने दान कर दिया दीवार अपरा को। ये अपरा अपरा परा परमात्मा, ये परमात्मा के पास न परा परा प्रकृति होते हुए अपने प्रकृति अपने परमात्मा की तरफ देंगे। इतनी बात है, यह परा ये परा ये परमात्मा, यह आश्वास या जीव भूल ये परमात्मा हाँ कृष्ण देवता परमात्मा, तो ये है और ये नहीं है। ये है के साथ मिल जाएगा तो है ही हो जाएगा, है हो जाएगा तो बस देगा, अब सर्व नहीं जाएगा। सीधी सरल बात है, एकदम परा और परमात्मा एक अपराध विमुख हो जाएगा। विमुख होते ही इसी सत्ता नहीं मिल जाएगी, सन्मुख होते ही सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि विनाश तो ही इसे शर्म होते ही खुलो जन्म के पाप शब्द शब्द शर्म हो जीव हो जाए, ये शरीर के शर्म हुआ, शरीर से विमुख हो जाए और परमात्मा से हुआ, परमात्मा के स्वरूप में अपने को दीर्घ कर, भगवान के चरणों में अपने को दीर्घ कर दे, उस पर बुद्धि हो गई और वहाँ रह जाए तो जाए भक्ति, नहीं रहेगा तो मुक्ति, ये अलग रहता भक्ति हो जाए। और इनमें विश्वास मिल जाए तो ये सीधी एकदम मत पर नायत बस मत पर नायत कहीं कुछ भी नहीं, इसी भगवान कुशल साथ पुरुषार्थ न पढ़ा तो वासुदेव इसमें लीन हो गया ना, लीन हो गया तो वासुदेव ये अपना सूफी तुम ये है नहीं सकता हो गया ये विमुख हो गया तो ये तो लीन हो जाएंगे ये तो एक हो जाए वासुदेव भगवान सुर मेरी मेरी प्रति अपना पता भी मेरी भक्ति आज तो मिट गए या मिल गई या मिट गई वासुदेव ये न मिटे तो वासुदेव सर्व ये सर्व वासुदेव सर्व अरे ये मिट जाए तो वासुदेव क्योंकि मम ही वास हो मम ए वंश है इसमें प्रकृति नहीं है शरीर में माँ बाप वंश है कहीं बदलाव नहीं है यहाँ प्रकृति नहीं मम ए वंश ऐसा नहीं मैं वो माया प्रकृति में साथ मैं सही हूँ ये रिश्ते वो है ये धारिये थे जगत इसे जगत उधारण कर लिया जगत को इसने धारण कर लिया ये शरीर हो गया ये जितना ब्रह्मांड है आनंद ब्रह्मांड है वो सर्व में है ये भी ब्रह्मांड है प्रकृति पर उदासवान है ये अविनाशी प्रकृति है ये स्वयं ये संसार नहीं है ये है ये है मम एव अंश मत पात्र नारित उसने साकार साक्षा बढ़ा मत पात्र नारित सबसे बड़े अहम किस नक्षता प्रभु प्रभु समुद्र प्रभु प्रभु है उपादान कारण होता है वही मिट्टी है उपादान कारण है निमित्त कारण है कुमार वो उपादान कारण है एक हो जाएगा हाँ एक ही है जाना है ये तत्व ज्ञान है इसमें ही तो भेद कर दिया था भक्ति पया प्रकृति और परमात्मा मैं अलग बजा भक्ति है ये हुए मुक्त मुक्ति में ये प्रधान हुआ भक्ति में ये प्रधान हुआ मत पात्र नानक हृदय वासुदेव ये नहीं है ये है ये सेवा सात्विका भाव राजस्ताप सर मत्ता है न तो हम तेरु देव है मैं नहीं हूँ ये मेरे में नहीं है तो शुद्ध रूप है एकदम सब मन के वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम और ये वासुदेव ऐसे देव नहीं सर्वण है जितने प्राणी होते हैं इनसे होते हैं इनमें जो गुण है कारण गुण सोश्य सदा सर्वस्व ऊर्जा का श्री मध्यस्थ है मध्य शांति का अर्थ था अदू चिंता बात नहीं आर्थ और जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से अहम कृष्ण से चलता प्रभु गुण भाई भावे मोहित देवी ऐसा गुण भाई माया माँ में भी अप्रवर्धन थे माया में तंत्र थे मेरे शरण हो जाते हैं वे माया उठा जाते हैं माँ में भी ये प्रवर्धन थे माया में तंत्र थे उदारा सर्वे बचे सब उदार है ज्ञान तो आत्मी में ज्ञान तो मेरा स्वरूप है क्यों आर्थ के बीच में भी दुख दुखने नहीं मिलता है जिज्ञासा में जिज्ञासा बोलने नहीं इच्छा है असह नहीं इच्छा है अज्ञान ही कोई इच्छा नहीं प्रियो ज्ञान होते सब अत्यंत प्रिय हो क्योंकि उसे उड़वा नहीं है उसमें कोई पैसी नहीं है बहु नाम समय हम अंधे अंतिम जन अंतिम प्रयोजन है हम ऐसे देखते ज्ञान में माया में तम धन थे माँ में भी न माँ मोदा दुष्पति भरे भगवान भजने करते चतुर्विद्या भजन थे वहां सुकृति चार परिवार भगते एक सुकृति माया में जानते धन देते वहाँ भी तब ध्यान ध्यान से तीन गतियाँ होती है, उद्भवती होती है, मध्य गति है, गुणों से अतीत हो जाए फिर माँ में जानते माया मई तंत्र माया उतर जाते हैं। इस बात से खास बात यह हुई कि भगवान शरण हो जाएगा, हे नाथ एकदम माँ में ये प्रपद्यंते माया में तांतरण देते मेरे शरण हो जाते माया उतर जाते देवी जैसे उठ गई माँ माया रूप हे नाथ जैसे कोई डूबता हो निकल जाए ऐसे भक्तों भगवान के शरण हो जाए एकदम प्रत्येक बात बहुत बढ़िया बात है, एकदम उत्तम बात है। कृपा साधे भाई कृपा साधे जो साधे अब मैं तो देते अब नहीं सोते कृपा वही हो जाए कितनी बढ़िया बात है। माँ में ये प्रभन थे माया में तंत प्रत्यक्ष बात ही दो आपत मिल जाए दुख मिल जाए क्षमता मिल जाए मिल जाए ऐसी बढ़िया बात है। मत्ता पर्तन नानत किंच वही सदम दम प्रोत नारायण नारायण नारायण नारायण।